Kunigystė šventimų suskirstimas ir padariniai. Pirmo, šventimų suskirstimas. Kunigystės gale teikiama ne iš karto, bet pamažu, keliais vienas paskui kitą einančiais šventimais. Taip daroma tam, kad kunigystės siekęs asmuo turėtų galimybę apsigalvoti ir tinkamai pasiruošti. Taip elgiasi ir dieviškasis mokytojas su apaštalais, taip daro ir jo įkurtoji bažnyčia, parinkdama ir paruošdama apaštalų įpėdinius kunigus. Laipsniškai teikiami kunigystės šventimai skirstomi taip. A. Žemesnieji ir aukštesnieji. Prie žemesniųjų priskiriami ostiarijaus, lektoriaus, egzorcisto ir akolito šventimai. Prie aukštesniųjų subdiakono, diakono, kunigo bei vyskupo šventimai. Šventimų įvadas yra tonzūra. B. Sakramentiniai, kurie įspaudžia sakramentinį charakterį, ir nesakramentiniai, kurie šio charakterio neįspaudžia ir yra vien bažnyčios įvestos sakramentalijos. Prie pirmųjų priskiriama diakono, kunigo ir vyskupo šventimai, prie antrųjų subdiakono ir visi žemesnieji šventimai. C. Šventimai, kuriuos įsteigė pats Kristus ir šventimai, kuriuos slenkant amžiams įsteigė bažnyčia. Pirmieji dar vadinami Dievo teisių šventimais ir jiems priklauso vyskupo ir kunigo šventimai. Antrieji vadinami bažnyčios teisių šventimais ir jiems priskiriami subdiakono ir visi žemesnieji šventimai. Antra, šventimų padariniai. Reikia išskirti bendrus visiems šventimus ir atskirų šventimų padarinius, taip pat sakramentinių ir nesakramentinių šventimų padarinius. A. Bendrieji sakramentinių šventimų padariniai yra šie. A. Jie padaugina pašvenčiamąją malonę ir sustiprina per krikštą suteiktas dorybės bei šventosios dvasios dovanas. B. Įspaudžia neišdildomą kunigystės žymę arba sakramentinį charakterį. C. Duoda sakramentinę malonę, tai yra teisę gauti veikiančiųjų malonių per šventimus prisimtoms pareigoms tinkamai atlikti. D. Teikia atitinkamą dvasinę galią. Sakramentinį charakterį ir šventimų galią patys šventimai duoda savaime. Tuo tarpu pašvenčiamosios malonės įdėktųjų dorybių ir šventosios dvasios dovanų padauginimas priklauso nuo šventimų priėmėjo vertumo. B. Bendrieji nesakramentinių šventimų padariniai yra A. Dvasinė galia su šventimais susijusioms pareigoms eiti, B. Veikiančioji malonė padedanti atlikti prisimtas pareigas, dvasinę galią savaime suteikia patys šventimai, o veikiančiąją malonę duoda bažnyčios maldos, jos gausumas priklauso nuo šventinamojo asmens vertumo. C. Ypatingieji žemesniųjų šventimų padariniai yra šie. A. Tonzūra parodo, kad kandidatui kunigystėn yra leista eiti prie šventimų. Tai nėra tikrasis šventimas, ji taip pat neteikia jokios dvasinės galios, o tik kai kurių privilegijų, pavyzdžiui, priėmimusius tonzūrą bažnyčia laiko dvasininkais, išima juos iš pasaulietinio teismo kompetencijos galimose jų bylose, dėl kurio nors išorinio veiksmo, sakysime, rankos smūgių, baudžia skaudžiomis bažnytinėmis bausmėmis, atleidžia nuo daugelio dvasininkų luomai nederamų pareigų, pavyzdžiui, nuo karinės tarnybos, pagal kanonus 119, 120 ir 121. B. Ostiarijos šventimas kandidatui kunigystėn duoda teisę atlikinėti kai kurias pareigas bažnyčioje. Tokios pareigos yra saugoti bažnyčios raktus, kviesti tikinčiuosius į pamaldas, atidaryti ir po pamaldų uždaryti bažnyčią ir panašiai. C. Lektoriaus šventimas duoda teisę bažnyčioje viešai skaityti šventąjį raštą, mokyti nežinančius pagrindinių tikėjimo tiesų ir taip toliau. D. Egzorcisto šventimas teikia galę reikalui esant skaityti egzorcizmus. Akolito šventimas leidžia patarnauti per pamaldas prie altoriaus, sakysime, uždegti žvakes, jas laikyti, paruošti vyną ir vandenį ir paduoti juos ant altoriaus ir panašiai. Bemaž visus čia išvardytus žemesniųjų šventimų veiksmus šiais laikais bažnyčia leidžia atlikinėti ir pasauliečiams. Išimtį sudaro iškilmingai laikomos pamaldos, ypač vyskupo iškilmingos mišios. D. Ypatingieji aukštesniųjų šventimų padariniai yra: A. Subdiakonatas suteikia teisę ir galia tiesiogiai patarnauti kunigui prie altoriaus per iškilmingas mišes, giedoti mišių lekciją ir liesti šventus indus ir kitus reikmenis ir panašiai. B. Diakonatas įgalina dar artimiau patarnauti kunigui per iškilmingas mišes, giedoti evangeliją, sakyti pamokslus, o esant reikalui net iškilmingai teikti krikštą ir dalyti komuniją. C. Kunigo šventimas įgalina konsekruoti duoną ir vyną į Kristaus kūną ir kraują, atleisti nuodėmes, teikti sakramentus ir sakramentalijas, mokyti žmonės ir taip toliau. D. Vyskupo šventimas be kitų kunigo teisių ir pareigų įgalina teikti sutvirtinimo ir kunigystės sakramentus, konsekruoti liturginius indus, bažnyčias, varpus, aliejus ir taip toliau. Šis šventimas suteikia kunigiškos galios ir teisių pilnumą, neretai jis laikomas kunigo šventimo tąsa, o ne atskirų šventimų.